mig slår af. Når en pige skal gøre indtryk på en mand, tager hun sminke på og gør sig fint i stand, fint i stand. Og hun vasker sine hænder, der er ikke noget hun glemmer. Det skulle da lige være at børste sine tænder. Du skal børste dine tænder. Slå af.